program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po nieudanym ataku w Brukseli premier Belgii zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Sejm zdecyduje, co z wnioskiem o referendum edukacyjne. Przed północą odbyła się debata. Jest reakcja Moskwy na decyzję Waszyngtonu o kolejnych sankcjach. Rada Bezpieczeństwa Narodowego Belgii zbiera się za godzinę. Posiedzenie zwołał premier w związku z udaremnionym zamachem terrorystycznym na dworcu kolejowym w centrum Brukseli. Napastnik, który odpalił jeden z ładunków wybuchowych, został zastrzelony przez patrol wojskowy. Nikt inny nie ucierpiał. Nad ranem belgijskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informowało, że służby nie mają nowych danych o planowanych atakach. Zatem poziom zagrożenia terrorystycznego w Belgii pozostaje niezmieniony. To trzeci poziom w czterostopniowej skali. Premier Charles Michel jest natomiast w kontakcie z Centrum Kryzysowym i o dalszych decyzjach poinformuje po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dworzec centralny jest nadal zamknięty, a teren wokół niego odgrodzony przez policję. Przywrócono natomiast ruch pociągów na jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych w Brukseli, między dworcami północnym i południowym, które wieczorem zostały zamknięte, teraz już są otwarte. Pociągi kursują na tej trasie, ale nie zatrzymują się na dworcu centralnym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czterogodzinna debata w Sejmie nad obywatelskim wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji zakończyła się godzina po północy. Wszystkie kluby opozycyjne są za przeprowadzeniem głosowania, za skierowaniem wniosku do komisji jest PiS. Przedstawiciel wnioskodawców i prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, który przez ponad godzinę prezentował wniosek dotyczący referendum edukacyjnego, mówił: wprowadzanie tej reformy towarzyszyły kłamstwa, nieprawdy, powtarzane do tej pory, towarzyszył chaos, zamęt, a jednocześnie wprowadzanie wszystkich w błąd. Posłanka Platformy Obywatelskiej Urszula Augustyn podkreślała, że Prawo i Sprawiedliwość obiecywało szanować głos obywateli, dlatego teraz ci domagają się referendum. Gdyby było tak, że szanujecie edukację, to nie niszczylibyście dorobku polskiej szkoły, nie pisalibyście na kolanie fatalnej podstawy programowej. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podkreśla, że jej zadaniem było przygotowanie reformy, a o referendum zdecyduje Sejm. Przypominam, że wniosek Prawa i Sprawiedliwości był, żeby skierować ten wniosek o referendum do prac do komisji. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niektóre przepisy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa są niezgodne z konstytucją. Chodzi o zasady wyboru sędziów do Rady, a także o indywidualne kadencje członków KRS. Sędzia Mariusz Muszyński tłumaczył, że według konstytucji z prawa kandydowania do Rady powinni korzystać wszyscy sędziowie, a kwestionowane przepisy dokonały nieuprawnionego zróżnicowania sędziów. Nastąpiło to w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, ustawa zróżnicowała sposób wyboru członków KRS spośród sędziów sądów powszechnych w stosunku do procedur wyboru członków KRS spośród sędziów innych sądów. To jest Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i sądów wojskowych. Po drugie, ustawa zróżnicowała mechanizm wyboru sędziów członków KRS w samej grupie sędziów sądów powszechnych. Dlatego według Trybunału ustawodawca powinien stworzyć jednolitą procedurę wyboru sędziów. Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek mówi, że Trybunał podzielił stanowisko KRS-u. Trybunał wypowiada się, że wszyscy sędziowie powinni mieć bezpośrednie prawo wyborcze. Cały czas politycy podkreślają, że to oni powinni wybierać członków Krajowej Rady Sądownictwa sędziów, bo to jest tak naprawdę niezgodne z konstytucją i ustawodawca chce to zmienić, żeby to parlamentarzyści właśnie wybrani w wyborach bezpośrednich mieli prawo głosu. W tej części Trybunał usatysfakcjonował Radę, że przyznał, że wybór sędziów przez sędziów jest zgodny z konstytucją. Pośrednio, co prawda, ale przyznał. Według Krajowej Rady Sądownictwa Trybunał przyjął orzeczenie w nieprawidłowym składzie. To daje podstawy, by mówić o orzeczeniu nieistniejącym, które nie wywiera skutków prawnych. Moskwa zapowiada, że nie zostawi bez odpowiedzi kroku Waszyngtonu. Biały Dom ogłosił nowe sankcje wobec Rosji i separatystów na Ukrainie w związku z konfliktem w tym kraju. Ewentualne retorsje zapowiedział wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Władimir Dżabarow. W jego ocenie Moskwa musi podejść do tej kwestii spokojnie, ale stanowczo. Deputowany oświadczył, że amerykańskie sankcje nie wywierają żadnego wpływu na działalność rosyjskich polityków i nie szkodzą również rosyjskiej gospodarce. Nie ma w nich żadnej logiki i można odnieść wrażenie, że ta machina sankcji kręci się siłą rozpędu, dodał Władimir Dżabarow. Na czarnej liście amerykańskiej administracji znalazły się organizacje finansowe działające na Krymie i w Donbasie, a także urzędnicy, którzy mają związek z oderwanymi przez Rosję regionami Ukrainy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dokładnie o 6.24 powitaliśmy astronomiczne lato. Jutro miejscami ma być ponad 30 stopni. Przed rozpoczynającymi się w piątek wakacjami mazowieccy policjanci uczyli dzieci bezpiecznych zachowań nad wodą. pierwszej kolejności uczymy ich zawołać osobę dorosłą, ale również mogą same przećwiczyć, jak samemu udzielić tej pierwszej pomocy przedmedycznej. Będziemy bardziej na pewno ostrożne. Trzeba pływać w miejscach strzeżonych, tam gdzie jest ratownik i gdzie jest wywieszona biała flaga. Trzeba dzwonić pod numer 112, jak jakaś osoba się topi. Od początku roku w Polsce utonęło prawie 100 osób. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. Pogrom faworytów na kortach Queen's Clubu. Wczoraj z turniejem pożegnało się trzech najwyżej rozstawionych tenisistów. Największą sensacją jest porażka Andiego Murraya, który w Queen's wygrywał już 5 razy, w tym ostatnio 2 razy z rzędu. Tymczasem w tym roku już w pierwszym meczu przegrał z lucky loserem kwalifikacji Jordanem Thompsonem, który w ostatniej chwili dowiedział się, że jednak zagra w Londynie. Z turnieju odpadli także rozstawieni z dwójką i trójką Stan Wawrinka i Milos Raonic. Szwajcar przegrał z Feliciano Lopezem, a Kanadyjczyk z Thanasim Kokkinakisem. W turnieju w hale na razie bez takich sensacji. Najwyżej rozstawiony Roger Federer bez problemów uporał się w pierwszej rundzie z Japończykiem Sugitą. Było to 1100. zwycięstwo Szwajcara w karierze. Dalej gra także tam chociażby Kei Nishikori. Na pierwszej rundzie udział w turnieju pań w Birmingham zakończyła Magdalinet, która przegrała z Chinką Shuai Zhang. Hiszpania wciąż niepokonana w młodzieżowych mistrzostwach Europy. W swoim drugim meczu grupowym pokonała wczoraj Portugalię 3-1 i zapewniła sobie awans do półfinału. W tej samej grupie Serbia zremisowała wczoraj z Macedonią 2-2. Jerzy Engel zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Polonii Warszawa. Były trener reprezentacji Polski i pełnił tę funkcję od lipca 2015 roku. W pierwszym sezonie drużyna awansowała do drugiej ligi, ale w kolejnym spadła. Nowym prezesem został Janusz Kopeć, w przeszłości napastnik Polonii. Transfery kojarzą nam się głównie z piłką nożną, ale teraz o transferze siatkarskim. Szymon Romać będzie drugim atakującym PGS Krybełchatów w nadchodzącym sezonie. Wcześniej występował w Lotosie Trefl Gdańsk. Piotr Małachowski nie wystartuje w lekkoatletycznych drużynowych mistrzostwach Europy w Lille. Zamiast niego w reprezentacji znalazł się inny dyskobol, Robert Urbanek. Małachowski skarży się na ból pleców i jak mówi, woli dmuchać na zimne, tym bardziej, że Mistrzostwa Świata już wkrótce. Z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Dziś słonecznie, miejscami na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy kraju porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali, a temperatura od 19 stopni w Koszalinie i Suwałkach, 21 w Szczecinie i Olsztynie, 24 w Warszawie i Lublinie, do 26 w Krakowie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Misiu, a może byśmy tak wymienili sprzęty w kuchni? Wszystkie? No tak, misiu. A ile to będzie kosztować? Nawet o 1000 zł mniej. No co ty? No! Teraz w Media Expert. Im więcej AGD do zabudowy kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 1000 zł taniej. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Uwielbiam wesołe miasteczka. Bartuś, ty wiesz, jak mnie uszczęśliwić. To na co ten żetonik? Wirujące filiżanki, pałac strachów, diabelski młyn? A co by pan polecił? Jaka jest taka największa atrakcja? Największa? To w Plusie. Ogłosili darmowy abonament aż do końca roku. I teraz całe miasteczko wesołe. Bartuś, pędem do Plusa. Brawo wy. Brawo my. Przenieś numer do Plusa. Tylko w Plusie abonament za darmo aż do końca roku i nowy LG K10 z szerokim selfie w supercenie. Szczegóły na plus.pl. Plus. Brawo ty. Rodzina Fiata Tipo, równaj krok. W lewo, zwrot. W prawo, zwrot. Ceny, stop. I żeby mi się żadna nie ruszyła aż do końca czerwca, ogłaszam całkowitą blokadę cen. Zrozumiano? Zrozumiano. Do końca czerwca blokada cen na samochody z rodziny Fiata Tipo. Najchętniej wybierane przez klientów indywidualnych w Polsce. Dostępne z klimatyzacją i radiem od 43 900 zł. Szczegóły na blokadacen.pl. Zapraszamy na jazdę próbną. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Wczoraj został ewakuowany dworzec w Brukseli, doszło tam do wybuchu, zamknięto kilka odcinków metra, zneutralizowano, jak to się określa, domniemanego zamachowca z pasem Haszida. W Calais natomiast wskutek zasadzki zastawionej przez migrantów na drodze zginął kierowca vana zarejestrowanego w Polsce. Jak pan odbiera tę informację? Wydaje się, że mieszkańcy Europy Zachodniej w jakimś sensie już się powoli do takich informacji przyzwyczajają. Czy nam też przyjdzie przywyknąć? No, po serii zamachów w Londynie, teraz kolejne kraje. Mam nadzieję, że nie, że przyzwyczajenie do czegoś takiego jest rzeczą najgorszą, bo to jest wyrażenie w jakiś sposób zgody na to, co się dzieje, a na to nie można w żaden sposób wyrażać zgody. Trzeba kilka działań, które są potrzebne na poziomach współpracy międzynarodowej i na poziomie dbania o bezpieczeństwo w poszczególnych krajach, więc na pewno intensyfikacja współpracy wszystkich rodzajów służb w Unii Europejskiej, poza Unią Europejską również. Czyli słyszałam, że nawet belgijskie służby ze sobą nie współpracują. Ta no, francuskojęzyczna i ta... Ten podział Belgii jest bardzo widoczny już od wielu, wielu lat. Jeżeli nie ma tam nawet współpracy służb w aspekcie bezpieczeństwa, to znaczy, że jest naprawdę źle. Więc jeżeli nie ma współpracy na poziomie kraju, to dużo trudniej o taką współpracę na poziomie europejskim. Więc to jest wielkie zadanie również dla polskiego rządu, żeby dążył do tego, aby wymiana informacji, współdziałanie, wszystko, co wiąże się z rozpoznaniem i prewencją, było koordynowane na poziomie europejskim. PSL przygotowało projekt uchwały Sejmu, w którym wzywa rząd do wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie rozwiązania kryzysu migracyjnego. Stanowisko miałoby zawierać m.in. zobowiązanie do niesienia pomocy humanitarnej, udzielenie pomocy żywnościowej oraz przyjęcie wojennych sierot. Czy jest taki klimat do przyjmowania takich dokumentów, szczególnie w tej sytuacji, od której zaczęliśmy? Niezależnie od tej sytuacji, problem migracji musi zostać rozwiązany. Naszym zdaniem ta propozycja komisji od takich stałych kwotach uchodźców, o automatycznej realokacji, nie zdała egzaminu. Po 2 latach widać, że to się nie sprawdziło, jest to nieefektywne, więc nie można się na to zgodzić. To był pierwszy punkt naszej propozycji, nie ma zgody na automatyczną realokację. Druga sprawa to jest pomoc żywnościowa, której byśmy mogli udzielić naprawdę na wysoką skalę. My mówimy o 250 milionach skupie interwencyjnym przez Agencję Rezerw Materiałowych żywności wyprodukowanych w Polsce. Ale w jaki sposób do tych obozów? Na przykład do obozów. Do Turcji, do Grecji, do Włoch? W Turcji, przy granicy z Syrią nie brakuje obozów, czy również do innych krajów Unii Europejskiej. Trzecia sprawa to jest to, o czym mówi już bardzo wyraźnie Kościół katolicki, czyli pomoc przez polskich lekarzy, pielęgniarki. Mamy szpitale wojskowe, naprawdę bardzo dobrze wyposażone. Korytarze humanitarne są naprawdę, mogą być dostępne od zaraz w Polsce. Wczoraj rozmawiałam z ministrem Radziwiłłem i potwierdził, że udzielaliśmy pomocy Ukraińcom w czasie nasilenia konfliktu i jesteśmy na to przygotowani. W każdym dużym mieście wojewódzkim są szpitale wojskowe, gdzie jest personel przeszkolony, przygotowany do udzielania pomocy, prowadzenia zabiegów medycznych, operacji ofiarom wojny, poszkodowanym w wyniku konfliktów zbrojnych. Kolejna sprawa to są właśnie sieroty, którym potrzebna jest pomoc. I piąty punkt, może mniej spektakularny niż poprzednie, ale dotyczący współpracy z samorządowcami. Bo gdyby rząd kilka miesięcy temu posłuchał samorządu i zgodził się na to, co proponowali niektórzy prezydenci miast, to dzisiaj mógłby pojechać do Brukseli i pokazać, proszę bardzo, przyjęliśmy część właśnie sierot czy samotnych matek. No dobrze, rozmawiali państwo o tym z liderami innych ugrupowań? Ja cały czas pytam o ten klimat. Wiadomo, że PSL nie jest ugrupowaniem wiodącym, więc trudno się przebić z jakimkolwiek pomysłem. To prawda, ale jeżeli się ma dobre pomysły, to też trzeba się z nimi dzielić. Widać, że rząd nie ma dzisiaj pomysłu. Trzeba się przebijać. Trzeba się przebijać, dziękuję pani redaktor, że mogę się też przebijać w Polskim Radiu z tym pomysłem dzisiaj. Jeżeli chodzi o przekonanie innych, to mamy sytuację następującą. Rząd nie ma żadnego pomysłu. Mówi niebo nie, stoi z założonymi rękami i za chwilę... Rząd mówi, że nieprawda, że zwiększył pomoc będzie, w stosunku do tego, co było w 2015. Za chwilę będziemy na marginesie Europy, będą obcięte środki europejskie, a w konsekwencji zostaniemy wypchnięci albo sami będziemy wychodzić z Unii Europejskiej. Ja się tego scenariusza bardzo boję, bo Polacy są euroentuzjastami, ale Europa też jest budowana na zasadzie solidarności. Jeżeli komisja miała błędny pomysł, to trzeba podać jej jakąś alternatywę. To jest propozycja, którą można uzbroić panią premier na wyjazd do Brukseli na najbliższy szczyt. Pokazałaby, jakie jest stanowisko. Myślę, że z pierwszym punktem brak automatycznej realokacji. No dobrze, uwzględnianie kulturowych czy i ekonomicznych warunków każdego kraju. Z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj to przedstawiliśmy. To jest uchwała, która trafiła do wszystkich, bo trafiła do marszałka Sejmu. I to jest już teraz dobra wola. Jeżeli ktoś ma dobrą wolę i chęć szukania rozwiązania, to jest na zasadzie, mamy pomysł, rzucamy, a wy go łapcie. Nie, znaczy to jakby było tylko rzucenie pomysłu, to by nie było zgłoszenia uchwały. Zgłoszenie uchwały jest już tak takim gestem bardzo mocnym, bo pokazuje, że to jest konkretna wytyczna. Bo co mamy? Mamy spór w internecie, mamy przekrzykiwanie się jednych i drugich, mamy skrajne opinie, ale nikt nie podał konkretnego pomysłu rozwiązania, który byłby akceptowany również przez większość społeczeństwa. Uważam, że ten pomysł byłby akceptowany przez większość naszych rodaków i to jest też jego atut. Panie pośle, ciągle ma pan nadzieję na spotkanie z prezydentem? Ja powiedziałem o spotkaniu z prezydentem, że znaczy powinien pan prezydent po ogłoszeniu 3 maja tego zamiaru przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w pierwszej kolejności spotkać się ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi i powiedzieć, jak to ma wyglądać. Bo na razie ale pan nie zgłosił takiego pomysłu na piśmie. Okazało się, że prezydent spotkał się z Pawłem Kukizem i prezydium klubu Kukiz 15, ponieważ pomysł został złożony, czy też zapotrzebowanie na spotkanie zostało złożone na piśmie. To jest wola pana prezydenta. My mówiliśmy o tym od samego... No to proszę napisać. Ja już wielokrotnie pisałem do pana prezydenta W tej nie. Wpisaliśmy w sprawie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pisaliśmy w sprawie na przykład Wincentego Witosa i zmazania haniebnego wyroku Sądu Brzeskiego. Do tej pory nie mam odpowiedzi, więc nie liczę już na odpowiedzi od pana prezydenta. No cóż... Czyli chce się pan spotkać z prezydentem, czy nie? Jeżeli chodzi o referendum konstytucyjne, to nie chodzi o chęć mojego spotkania z panem prezydentem, tylko o to, żeby wszystkie środowiska polityczne zostały zaproszone i poinformowane, jak pan prezydent widzi przeprowadzenie referendum konstytucyjnego, czego ono ma dotyczyć, bo miała być rozpocząć się debata od 3 maja. Rozpoczęła się w studiach radiowych i telewizyjnych, a nie rozpoczęła się poważna debata o Polsce, o przyszłości Polski. Mieli tam brać udział eksperci. Ja nie widzę nic z tego, co pan prezydent powiedział 3 maja. My jesteśmy przeciwni, to myślę, że to jest ważne. Łączeniu referendum. Właśnie to chciałam zapytać. No w ramach tej debaty, bo teraz tutaj debatujemy. Tak jest. Jesteśmy przeciwni łączeniu referendum konstytucyjnego z wyborami samorządowymi i jeszcze z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Albo rybki, albo akwarium. Za dużo grzybów w tym barszczu. Pan prezydent widać, że rybki, chce... Rybki i grzyby, wszystko. Pan wszystko teraz pomieszał. Rybki, bo to grzyby. Obrazuje, jak pan prezydent chce przeprowadzić te wybory. Chce wszystko pomieszać, żeby już nikt nie wiedział, o co chodzi. Bo chcą zogniskować spór polityczny nie na temat, czy wybory Polaków, nie na temat, gdzie ma być żłobek, jak ma wyglądać najbliższe otoczenie, czy mają powstawać domy dla seniorów, bo tym się zajmuje samorząd. Chcą rozmawiać o tym, jaki ma być ustrój w Polsce, czy ma być ustrój kanclerski, czy prezydencki, a może nie chce sam rządzi w Polsce. Panie pośle, to od was posłów zależy, czy zostanie zmieniona ta data, dlatego, że ona jest ściśle w kodeksie wyborczym zapisana, akurat jeśli chodzi o wybory samorządowe. Ja jestem tutaj za zmianą daty, znaczy nie, no, referendum nie musi być w tym samym dniu, bo to ja pan nie prezydent. Mówię o referendum, ale tylko teraz o obchodach mówię niepodległości. Jestem za zmianą daty, ale pierwszeństwo powinny mieć wybory samorządowe. Pan prezydent mówi o referendum jednym, drugim, tylko nie ma pomysłu na to, ale chodzi jak o to, żeby wybory samorządowe odbyły się, bo pan mówi pierwszeństwo, czyli one mają się odbyć jakoś przed tymi... Naprawdę chodzi o to, żeby nie mieszać różnych porządków i różnych spraw. A pan prezydent ma intencję, żeby pomieszać różne sprawy. Jest zgłoszony projekt ustawy zmieniający termin przeprowadzenia wyborów, czyli zmieniający kodeks wyborczy. Dzieje się. I jest też propozycja Kukiz 15, żeby zrobić dwudniowe wybory. Czy panu się to podoba? Jeżeli by to miało zwiększyć frekwencję, jeżeli by to miało przekonać Polaków... Ale wtedy byłoby 10 i 11 listopada. No to my mówimy już o konkretnych datach. Mhm. I czy wtedy też ma być referendum dwudniowe, czy ma co z obchodami niepodległości? To wszystko widać, że potrzebna jest rozwaga. I pan prezydent, gdyby chciał budować wspólnotę narodową, to właśnie by zapytał, zasięgnąłby opinii i chciałby wypracować... i znaleźć taką datę, która byłaby akceptowana przez wszystkich. Na razie tak nie ma, a propozycja jak o referendach, żeby w sprawie uchodźców referendum było za 2 lata, no to jest chowanie głowy w piasek, ponieważ... Czyli za późno. No dzisiaj trzeba rozstrzygać te kwestie. Ale powinno być referendum? My mamy konkretny pomysł. To już niech pozostałe partie przedstawią albo swoje, jak mają lepsze, albo przyjmą ten, który jest na stole. Czy PSL będzie inicjować, jeśli uzna, że jest taka potrzeba, wnioski do Trybunału Konstytucyjnego? Pytam o to, ponieważ politycy... Tak zwanego Trybunału dzisiaj Konstytucyjnego. No właśnie o to pytam, bo politycy opozycji dużej części opozycji mówią, że to w ogóle nie ma żadnego sensu, dlatego że jest to partyjny organ Prawa i Sprawiedliwości, że wczoraj to nie było posiedzenie, tylko spotkanie sędziów i dublerów. No, źle to wszystko wygląda, bo przypomnijmy sobie, dlaczego PiS tak szybko dążył do zmiany. Mówił o większej efektywności pracy Trybunału, o rozpatrywaniu wniosków od obywateli dużo szybciej, o takiej naprawdę rzetelnej pracy sądu, w tym Trybunału Konstytucyjnego. No dobrze, co mamy? Ale ja chcę zapytać. Ale to znaczy, bez tego wprowadzenia trudno pokazać, dlaczego dzisiaj mówimy tak zwany Trybunał Konstytucyjny. Po pierwsze, on nie działa efektywnie. Spraw jest coraz mniej, zaufanie obywateli jest coraz mniejsze. Rozstrzygane sprawy są rozpatrywane w dużo dłuższym czasie niż było to w latach poprzednich. To jest pierwsza kwestia. A teraz ale o samym wyroku. Ale jest Trybunał, czy on jest tak zwany, czy jego wyroki... Trudno mieć zaufanie do dzisiejszego. Trudno mieć zaufanie do dzisiejszego Trybunału Konstytucyjnego. Pan mówi, że Trybunał pracuje nieefektywnie, ale jednak wydaje różne orzeczenia także w składzie, jak to państwo mówią, z dublerami. Na przykład w sprawie wydawania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii. W sprawie stosowania wobec tej samej osoby fizycznej za ten sam czyn odpowiedzialności za przestępstwo oraz sankcji administracyjno-prawnej w sprawie zwrotu opłaty za edukację przedszkolną dzieci dla członków służby zagranicznej. Idąc tym tokiem myślenia, że to jest niby trybunał, no to właściwie osoby, dla których te orzeczenia są korzystne, to jest nie problem. Powinny tego to, brać to, pod uwagę. To prawda. Mnie interesuje na przykład, jaki byłby wyrok Trybunału w sprawie przekroczenia progu dochodowego w świadczeniu 500+, bo taki wniosek Sąd Administracyjny chyba z Gdańska skierował do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie mamy samotnie wychowującej dziecko, która przekroczyła o 7 zł próg dochodowy i chciałbym, żeby ten wniosek został jak najszybciej rozpatrzony. Tam i wtedy to nie byłby niby trybunał? Tu jest problem, pani redaktor, bo są sprawy ludzkie, które jeżeli szczególnie osoby, które potrzebują wsparcia finansowego w innym zakresie, szukają swojej sprawiedliwości i szukają i dochodzą swoich praw i robią wszystko, co w tradycji polskiej było przyjęte, to trudno się im dziwić, że oni zgłaszają te wnioski. Inna sprawa o wnioski ustrojowe. Panie prezesie, one w sprawach dzisiaj ludzkich to jest trybunał, nie, a sprawy znaczy, tak się nie bardzo, da się. Tak? Znaczy, ja mam wątpliwości co do wszystkich orzeczeń. Nie z uwagi na nawet jak te orzeczenia zapadają, tylko kto je wydaje. I tutaj ten problem jest największy. Oczywiście łatwiej przyjąć te orzeczenia, które są na korzyść. Nie mówię o politykach, bo to jest tutaj w sprawie KRS-u jest spór polityczny dość mocny o wizję państwa, o ustrój państwa. Ale trudno odbierać też nadzieję ludziom, którzy zwracają się do Trybunału, bo myślą, może uwierzyli w propagandę, że on ma lepiej funkcjonować, ma być bardziej sprawiedliwy. I to wszystko pokazuje, do jakiego momentu doprowadzone zostało państwo polskie, że zastanawiamy się, czy Trybunał Ale nie Konstytucyjny... Ale nie chce pan postawić kropki w tej sprawie. Bo się nie da tej kropki postawić, panie redaktor. My chcemy taki świat czarno-biały robić sobie zawsze, a on ma niestety, a może istety, też różne odcienie szarości, które powodują, że może on nie jest tak wyrazisty, ale bardziej dostępny dla nas samych, dla nas wszystkich. I ta piękna poetycka puenta to była autorstwa i w wykonaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza, przewodniczącego klubu oraz prezesa PSL-u. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Gdzie jest człowiek, który widział nową Insignię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej Insignii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa Insignia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja Cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Karol, wyobraź sobie, bez czego robiłam ten makaron. Wow, wow, wolę sobie nie wyobrażać. Rany, Karol, bez glutenu, no. To jest makaron bezglutenowy. Dobra, Daria, to lepiej ty zgadnij, bez czego ja zjem tę bruschettę z pomidorami. No, nie wiem, bez czego? Bezzwłocznie. Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu makarony bezglutenowe 33% taniej. Tylko 1,99 zł za 500 gramów. A pomidory kiściowe tylko 2,39 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 8:30. Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego Belgii. Premier Charles Michel zwołał spotkanie po udaremnionym zamachu terrorystycznym na dworcu kolejowym w centrum Brukseli. Wieczorem mężczyzna odpalił jeden z ładunków wybuchowych, został zastrzelony przez patrol wojskowy. Nikt inny nie ucierpiał. Dworzec centralny jest nadal zamknięty, a teren wokół niego ogrodzony przez policję. Nad ranem belgijskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informowało, że służby nie mają nowych danych o planowanych atakach i poziom zagrożenia terrorystycznego w Belgii pozostaje niezmieniony. Jest to trzeci poziom w czterostopniowej skali. O 10:00 Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold rozpocznie przesłuchanie syna byłego premiera Donalda Tuska. Wezwanie Michała Tuska ma związek z inwestycją gdańskiej spółki w linie lotnicze OLT Express. Pracował on dla tego przewoźnika od marca 2012 roku i zajmował się m.in. działaniami z zakresu public relations. Linie zbankrutowały w lipcu 2012 roku. Niespełna miesiąc później upadła piramida finansowa. Więcej o przesłuchaniu Michała Tuska powiemy za pół godziny. Prokuratura Krajowa wszczyna polskie śledztwo w sprawie wypadku polskiej furgonetki w pobliżu Calais w północnej Francji. Kierowca zginął w wyniku zderzenia z tirami. Ciężarówki stały na drodze i nie mogły jechać dalej, bo koczujący w pobliżu migranci zablokowali autostradę. Za sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym grozi od 2 do 12 lat więzienia. Śledztwo zostało wszczęte z urzędu. To okazja do wypowiedzenia się w sprawie kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Są dwie propozycje, broszura i karta formatu A0. Wyborcy mogą je oceniać w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego w całej Polsce. Organizuje ono dziś dzień otwarty, od 9 do 15, mówi szefowa KBW Beata Tokaj. Liczymy na naszych wyborców, liczymy na to, że przyjdą do delegatury, zobaczą karty, spróbują zagłosować na karcie broszurze, karcie tak zwanej płachcie i w ten sposób przekażą nam swoje uwagi. PKW przedstawi wzór karty wyborczej na jesieni. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Dziś będzie słonecznie, miejscami na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu zachmurzy się i przelotnie popada. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, nawet może porywisty. Temperatura od 19 stopni w Koszalinie i Suwałkach, 21 w Świnoujściu i w Elblągu, 24 w Warszawie i Chełmie, do 26 w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam bezprzewodowy modem dali i 30 giga internetu. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do laptopów dodajemy za złotówkę bezprzewodowy modem i 30 giga internetu. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 26,5 minuty będzie 9:00. I już Państwo słyszą piosenkę dnia. Gryzli, niedźwiedź. Yeah. Oj, właśnie tak się prezentuje nasza piosenka dnia. Za 23 minuty 9. Czas na tygodniki i Marcin Pośpiech. Zaglądamy na początek do tygodnika powszechnego. Tu temat tygodnia. Samotni ojcowie. Samotny tata jest przezroczysty, egzystuje tak, by nie zwracać na siebie uwagi. Prawdopodobnie z poczucia klęski, a i dlatego, że nie był wychowywany do użalania się nad sobą. Także na ten temat bardzo ciekawa rozmowa z Jackiem Masłowskim, psychoterapeutą, który mówi między innymi tak, samotny mężczyzna jest dla systemu rodzicem dysfunkcyjnym. Jego rodzicielską samodzielność przedstawia się jako patologię. No i Jacek Masłowski podaje tego przykład z życia. Poznałem takiego ojca ładnych parę lat temu, gdy jeszcze nie byłem terapeutą. Pochodził z postpegierowskiej wsi w zachodniopomorskim. Zajmował się pięciorgiem dzieci. Od zupełnie małego, ponastoletnie, ich matka rozchorowała się psychicznie. Musiała być hospitalizowana i odseparowana od rodziny. Ten mężczyzna dostał wsparcie z pobliskiego MOPS-u. Polegało na tym, że panie z opieki sprawdzały jego sprawność wychowawczą. De facto czyhały na moment, w którym będą mogły udowodnić, że jest fatalnym ojcem. A on stawał na głowie, by związać koniec z końcem. Każdy grosz miał dokładnie wyliczony. Kupował od znajomej sprzedawczyni porcje rosołowe po obniżonej cenie i z tego gotował 5 litrów zupy, co starczało na 2 dni. Bardzo opiekuńczy facet, zaangażowany w to, by jak najlepiej wychować dzieci. A panie z opieki społecznej groziły mu nieustannie, że dzieci do domu dziecka trzeba będzie zabrać. W końcu postawiły warunek. Ma zrobić remont. Szalenie sprytne zagranie. Wiedziały, że przekraczało to jego możliwości finansowe, ale okazało się, że pieniądze na remont pożyczy mu kuzyn z Łomianek. I od 4 rano PKS-ami i autostopem ten człowiek jechał po kasę. Powiedział, że będzie walczył do upadłego, że dzieci są ze sobą związane, że jedną tragedię już przeżyły i że nie pozwoli ich sobie odebrać. Rodzic kategorii pierwszej. Ten temat dziś w tygodniku powszechnym. W Gazecie Polskiej także bardzo ciekawa rozmowa z podporucznikiem Karolem Cierpicą, weteranem z Afganistanu i założycielem fundacji Dziękuję Ci za służbę. Opowiada on o chyba najbardziej dramatycznym epizodzie w czasie swojej służby. Jak mówi, 3 lata temu, 28 sierpnia, doszło w Gazni do jednej z największych bitew polskiego oręża ostatnich lat. Talibowie wysadzili ogrodzenie i ostrzelali bazę, w której stacjonowali polscy i amerykańscy żołnierze. Miałem ten honor i zaszczyt być częścią tego wydarzenia, mówi podporucznik Karol Cierpica. Spotkałem w walce młodego chłopaka z Nowego Jorku, 24-latka Michaela Ollisa, który ochronił mnie przed detonowanym ładunkiem wybuchowym, co przypłacił życiem. Na drugi dzień po bitwie, gdy byłem w szpitalu, koledzy Michaela przyszli do mnie. Powiedziałem wówczas do nich, powiedzcie w Stanach, że to był wielki bohater. Już wtedy czułem, że uratował mi życie. Po tych wydarzeniach skierowano mnie do Nowego Jorku na spotkanie z rodziną Ollisa. To było niezwykłe przeżycie. Usłyszałem od rodziców Michaela, witaj w rodzinie. Dziękujemy Ci za służbę. Jego ojciec powiedział do mnie, pamiętaj, Bóg zawsze działa w doskonały sposób. Swojego drugiego syna, który przyszedł na świat niedługo po tych wydarzeniach, Karol Cierpica nazwał Michael na cześć swojego obrońcy. Jak mówi, w prezencie od nowych dziadków mój syn dostał misia uszytego z munduru po ich poległym synu. Ta bardzo ciekawa i poruszająca rozmowa w Gazecie Polskiej, w tygodniku Gazety Polskiej, który dziś na rynku. Jeszcze na koniec polityka. Tutaj temat z okładki to koniec szkoły, co czeka nauczycieli i uczniów i rodziców po wakacjach. Koniec roku szkolnego, początek katastrofy zwanej przez jednych reformą, a innych deformą. Dlaczego nauczyciele nie stanęli do walki o swoje szkoły i co to mówi o całej edukacji, pyta polityka. Żaden nauczyciel nie straci pracy, tak zapowiadała, ogłaszając swoją reformę minister Anna Zalewska. Już wiadomo, że z pracą właśnie pożegnało się co najmniej 10 tysięcy nauczycieli, może więcej, a ponad 21 tysięcy od września będzie miało zmniejszone godziny oraz zarobki. Środowisko nauczycielskie nie obroniło się. Reforma wchodzi w życie, pisze polityka. Dziękujemy. To Marcin Pośpiech, 227 Trójek. W sprawie jeszcze tego wiersza, który to powstaje w audycji popołudniowej. Ponieważ śledzę na bieżąco to, co się dzieje i chciałbym jakby wiersz okletał trochę. Jestem tak sam sobie może z panem Canterite'em na boku poukładać wierszyk i o ile widzę ten zestaw liter, który był jako drugi, to jest gdzieś zestaw ten, który pierwszy, pierwszą rozgrywkę, można gdzieś zobaczyć, tam gdzie Ariosami słynne było. Ależ oczywiście, oba zdjęcia, pierwsza i druga plansza, słówko.polskieradio.pl, feny, kluły, żar na przykład. Pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. Dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia. Za to po nocach jest kablów królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem obił czoły zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele z wilki pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Nie szkodliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Ha! Ha! Madryt! Ha! Madryt! Madryt nagania! Ha! Madryt! Madryt nagania! A na samym dole emerytowana artystka, taka z tych artystek, którym w życiu nic nie wyszło. Niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie, i wzywa policję, mówiąc, że to ja czynię. Policja mnie spisuje i tak jest to niedziela, i w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta, te uroki wręcz niezwykłe, to są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne? To Madryt i Kult. My będziemy w Astanie za chwilę, ale wcześniejszy słuchacz z wierszem. Chciałem jakąś podpowiedź dla popołudnia. Ariosami jesień rozkwita, gdym wracał zdyszany ze szkoły na przykład. No i tak dalej. Tak, jeszcze żar można tam umieścić w tym wątku, bo tutaj jest na planszy. Bardzo panu dziękujemy. 227 trójka. A teraz jesteśmy w Astanie i dzisiaj od rana jesteśmy właśnie w tym mieście. Jesteśmy w pawilonie polskim na Expo Ernest Zozuń. Na tak, miejscu. To prawda. Natomiast zastanawiam się, czy kazachskie słowa też... Nie. Nie? Nie. Całkiem nie? Nie. Nie, zupełnie nie. W ogóle nie? Nie. Jest ważna sprawa, bo troszkę... Pojawiło się jedno magiczne słowo i zapomnieliśmy o tym porozmawiać. To słowo to Bajkonur. O, tak. A to jest bardzo ciekawe miejsce w Kazachstanie. I teraz pan o tym opowie troszkę. To jest długa historia nie tyle Kazachstanu, ile całego Związku Radzieckiego. Bajkonur, tutaj pierwsze kroki ci, którzy tworzyli program kosmiczny Związku Radzieckiego, postawili tu w Kazachstanie obok miejscowości Bajkonur w 1955 roku. Pierwszą rakietę próbowano z niego wystrzelić w 1957 roku, ale się nie udało. W tymże samym roku trzecią dopiero udało się wystrzelić i ona poleciała może nie tyle w kosmos, bo podstawowym zadaniem kosmodromu Bajkonur nie było wysyłanie rakiet kosmicznych, a budowanie i sprawdzanie rakiet, które miały być po prostu rakietami bojowymi. Program kosmiczny był tylko takim dodatkiem do tego programu rakietowego wojennego tutaj w Bajkonurze. W pierwszym naszym spotkaniu opowiadałem o historii Astany, która kiedyś była Celinogradem. Mhm. To wiąże się z tym, że kiedyś w Związku Radzieckim wysyłano tutaj ludzi, by zagospodarowywać Celinu, czyli Ugór. No i ten program zagospodarowywania Ugoru też był takim programem maskującym, ponieważ na tereny Kazachstanu przewożono mnóstwo sprzętu, w tym kosmicznego, który no, maskował się pośród sprzętu rolniczego, przemysłowego, który miał służyć tu do zagospodarowywania pustkowi. W tej chwili Bajkonur tak trochę traci na znaczeniu, bo to cały czas jest jeszcze oczywiście wynajmowany przez Rosjan, ale już zapowiedziano bardzo wyraźnie, że loty kosmiczne i program rosyjski, program kosmiczny, który głównie tu był realizowany, przeniesiony zostanie na kosmodrom Wastoczny. Kazachowie co prawda mają nadzieję, że to tak prędko nie nastąpi, bo tam z tamtym kosmodromem jest problem, bo i afery korupcyjne, i rozkradano, i szef Rady Dyrektorów budowy tego kosmodromu rosyjskiego nagle znalazł się w więzieniu za bardzo duże nadużycia finansowe, więc jest nadzieja, że jeszcze jednak kosmodrom Bajkonur posłuży. Dzisiaj nic nie odlatuje. I będą z niego... Dzisiaj nie. Według rozkładu lotów z Bajkonuru dzisiaj nie odlatuje nic i prawdopodobnie poleci dopiero pod koniec miesiąca. Dobrze, to jeszcze powiedzmy, co nas czeka dziś, jeśli chodzi o Astanę, bo kolejne połączenie w audycji do południa i potem w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. W audycji do południa zaproszę Państwa tutaj do polskiego pawilonu, bo myśmy w porannym naszym spotkaniu tylko tak trochę wspominali, że piękne okoliczności przyrody, że studenci z Polski oprowadzają tutaj gości tego pawilonu, że odzywają się zwierzęta i śpiewają ptaki, gra fortepian, no i słychać. Można zapoznać się z różnymi tutaj ekspozycjami ekologicznego wykorzystania różnych źródeł energii, w które obfituje Polska. Dokładnie o tym opowiem Państwu już w audycji do południa, a po południu trochę więcej spojrzymy na Expo, czyli zajrzymy do innych pawilonów, no i poopowiadamy również oczywiście o Polakach w Kazachstanie, bo bez tego tematu obejść się w przypadku wizyty w tym kraju nie można. Oczywiście. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze poranne spotkania. To Astana, Ernest Zozuń i do usłyszenia w audycji do południa. W tej chwili za 11 minut 9, to troszkę wcześniej, ale posłuchamy. Przeboje trójkowej rozrywki. A posłuchamy jednej z rozmówek Tadeusza Rosa z Piotrem Franczewskim. Dwa razy dwa? Cztery. Za dokładnie. Niech pan jeszcze raz spyta. Dwa razy dwa? Cztery. A dobrze. Franczewski. Ros. Co tak syczy? A teraz? No, przestał. A, widzi pan. Zna pan to, jak spotkał się kominiarz z geografem i obaj mieli kłopot z zapięciem. Ale zapięli? Zapięli, ale dopiero po dłuższym czasie. Dobry doci. Lubię dobry doci. Pośmiać się można. Ale to jeszcze nie koniec. A, to nie koniec jeszcze? A, nie, minął rok. Wspaniały, wspaniały. Tu kominiarz zapiął. A geograf? Geograf nie. Rewelacyjny dobry. Jaki ostry. Tak, w przeciwieństwie do pana. Nie rozumiem. No jakie jest przeciwieństwo słowa ostry? Nie naostrzony. Tępy. Tępy, proszę pana. Niech pan słucha dalej, bo to jeszcze nie koniec. A, to nie koniec jeszcze. Nie, po dwóch latach... Uch, nie wytrzymam. Niech pan nie przerywa, więc po dwóch latach i geograf zapiął. Tak po prostu zapiął? No nie, zupełnie po prostu, przez znajomości, wie pan. Zapiął, proszę pana, i teraz jest zapięty. Ach, tak. A oni w jednym stali domu? Co w jednym stali domu? No... I geograf w jednym stali domu? W jednym, tak, na półpiętrze. A czemu pan pyta? Znam półinteligenta, który mieszka na półpiętrze. No, takie są przepisy. Półinteligent mieszka na półpiętrze, a cały inteligent na piętrze. A inteligent nabyty? Inteligent nabyty mieszka w willi. Proszę bardzo, czy słowo nabyty dotyczy inteligencji czy willi? Inteligencji. Willa jest za darmo. Aha. A pan gdzie mieszka, proszę? Ja? Tak. Na strychu. Tak. A strychy są dla kogo? Dla geniuszy, grupa G. Pan gdzie mieszka? Ja, wie pan, no ja to mam pokój przechodni. Och, to kłopotliwe. Nie, dlaczego? Kwestia przyzwyczajenia. Chyba na początku, jak przychodzi, to się czułem trochę nieswojo, ale teraz nie zwracam uwagi. A czy można wiedzieć, kto przechodzi? Można. Różni przechodzą. Przez dwa lata, jak mieszkam, przez mój pokój przeszło kilku urzędników, dwie baby ze wsi, pięciu staruszków, tak, dwoje dzieci. Te dzieci zresztą przechodzą dwa razy dziennie, wie pan? O 7 rano do szkoły i o 14 ze szkoły. Tak. Jeden tramwajarz... Też dwa razy? Nie, on raz. Aha. Raz. Z powrotem już przejeżdża przez pokój tramwajem. Tak. Kiedyś kolejka przeszła. Podmiejska? Po telewizory. W dodatku zniszczyła mi rozkładane łóżko, bo przeszła z kosem. A dlaczego z kosem? Po japońskie telewizory. A! Aha, a! I raz przeszedł W. Znajomy B. Tak, pan go zna? Tak, mam od niego NSU. A ja przez niego EKG. Co pan powie? To... No, mój znajomy założył sobie wytwórnię Koglamokl. Samoobsług. Jak to wygląda? Klienci przychodzą z własnymi jajkami i kręcą. Właściwie po co mi pan to mówi? No tak sobie. Przypomniało mi się po prostu. Aha, rozumiem. I jeszcze powiem więcej. Wie pan, jeden był tak oszczędny, że na przyjęciu dał gościom kotlety w pokrowcu. Nie, ja tam mu się specjalnie nie dziwię, proszę pana. Mój brat tak? na przykład ma narzeczone w pokrowcu. Stale jak nowa. O, to narzeczone się nie zmienia? Nie, nie, nie. Aha. Tylko pokrowiec. Też zresztą brzydki. Tak. Bardzo przepraszam, ale będę musiał już iść. Proszę bardzo. Tak? Jedziemy z kolegami windą do Kielc. Wie pan, w Kielcach mamy przesiadkę na okręt. No, chyba się pan coś pomylił, ale w Kielcach nie ma morzarczy. Co to ma do rzeczy? Nic. Przypomniało mi się, że mój pies strasznie warczy i że będę musiał mu założyć nowy tłumik, bo stary się przepalił. Koniecznie, koniecznie, panie Piotruś. Piotr Franczewski, Tadeusz Ross, Rozmówki, bardzo dziękujemy. A wszystkie odcinki Przebojów Trójkowej Rozrywki wybrał dla państwa Andrzej Zakrzewski. W audycji porannej to już prawie wszystko. Za 7 minut będzie 9. My mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malniowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łody i Marcin Łukawski. Po dziewiątej spotka się z państwem Piotr Baron. Zapraszamy, dziękujemy i na koniec Bruce.